بنوايا وجيبوكي بنوايا شيوكي كبر معايا بندواني زوريتايا شيوكي كبر معايا بندواني زوريتايا هركز لقام جيان حوكا به تمام تو توسان لگل خوما بمو پاریس جه بیلم الرویم براو انگلترا بو چی؟ لبراوی که دنگوی ترسناک بناو شقامکانی پاریس ابلاو توا؟ دنگوی ترسناک؟ نه رزای خلکی گیشتو تلود که انکر جنرال لامرک لنه خوشکی چاک نپی توا اگر یو های شورشک برپا ببی لبر اما اچیم بو انگلترا باو که؟ لبر اما که اروین تا چوابم براو؟ اما او بریاری که پیگشتوم لپاشت افکرینه چی ورد کوزه تا اما لبر خاطری تویا لحفته یکا کوین ره اما دکاری خوب که و جانتاکو پیچروا گورم ابی زود بیری لده هاتو کرده بیتوا لهمو که زیاتر او خمی تویا تی اگر برام و انگلترا چی تی ندوانم چاو به مروز بکوه؟ لپیش شاویستم خندنگی اگ درست بکمو منالا نخنواره هجارکان زور نابدلم کلم پیلانه پاش گذبمو پاریس جه بیلم بلام امالا سلامت نیه نم توانی فانتین پاریزم بویا به باش پاریزگاری لکوزه تاب کم جوه بگرن او ریان ام جاریان امان جاکمان کسی چی گرنگی نزان راوا یک شما توانی 2000 فرانک من بو بدست بینی اتانوی جوه لپلانه که بگرن و باشتره به تقدیره و جوه بگرنو پاش لمشکی خوتانه خزنی بکن دیزار بوملوی همو جاریک با پنگ مانه یایت جنه شبه های کسکت تو ایمپونی حولکانم وفی روز شو او پلان راستی که این لین ایپونی و دن رابو امان چشی تری دوزی و بوی با انقصد قصه قور بسا هر لسرته و خره نسجنه و لبروه پلانکی تو لگونیه که شرجات کنیتی ابو همو امانه به هوی تو ابو تو تنها جادوی که مطفبه کات من نیه اگر جاده که تو توشی پاک من بکیت بگمه که شبه دی خود آهینی اما تنها بو مانایید که جاده که تر هاوکاریت نکین ملت بشکنه بعد جاده که تر دمچاوت نبین موه زور باشه ایو همو تنگم جن من بررستی ناردی لروی هموش تیجی تر و بالاترم او سروتا نبدا زینم که ایو آواتی بی اخوازنو جیانی ارستوکراتی گرژیم او کاتا ابیان لپشیمانی خوتا نبخن چین تیگن ابیان بخن چین لپشیمانی دمک حوالی جنرال لامارک من نیا نتوانی هیچ زنی لگ در باری ورو بگیرین حکمت حوالکانی حشار داوا تنها ندکاتی که کن رضای خالچی گشو تا خالچی انده برس مادی انا چی دل ری دوناسی و چار سر محالا ایستا کاتی ویب کوی نجولا چندین حوالاتی لیان راز دبنوا پیکوا بنو لگل یا من شر رکن شورشکی گوره رویا کم بوفیر رای تو چیه هر چند اگر که زور بچوکا بلا همیشتا هیواهی با چاکبونوی جنرال لامرگ پاره ما اتوانین هر که تک بید بکوی نجولا بلا همیستا که تیوه نیه تیگنشتم بری ارکان تاکوی استا هر راز بون ما جانه که تر با چاکبونوی جنرال لامرگ بپاره اینوه شماری پولیسکان زیادی کردو کشوهای پاریسی تان کردو کارساد قومت پیشتر او پیام لکوه دیو پیشتر او پیام لکوه دیو چی خوا؟ او پیوندی به او نیه تنها پیوسته چی من لدز بید بی کنو خوراکی هم رو بدز بینین گوروش یعنی جایی تر بخو من پارا پیاکین وانیه؟ او کشه نبید؟ پیناکه پیناکه تیگهشتم کهاتا بوی اوی جه احیالم دی بران بوی کسیک اتوانه یرمتی من بد اموی خوارنی بدم بخوم کسه جستانی کسی که دزی اما تاوان باره ببوره اگر نخون نیا اوی خریق بو اما بگرن مو بو خواهنه کی او تو باشی؟ من باشم بم بورا من براستی داولی بردن اکم که خون پیا کشاید کشا نیا نیگران مبا اما کتابی تو یا هرگز لو پیش کتابی که هنده جوانم ندیوا سپاس زور خوشحال ابم که چک مرحی کتابی بکات لوی که مرحی خون بکا تیبه که هنده گرنگه؟ من لیکوالی نوه لسر روکه کم پارم لدمی خوم گرتو توا تاکو یک بایکی ام کتیبانه بکرم نزی که 50 سالی خیان بکورت یکی ام کتیبانه شیانی منن تنها کتیبه گنیه کواتا به معنی که تر هوره که تمن وانیا؟ راسته که تو براستی زمانی لوسد هیوانیا؟ بلام ابید لهاوری بنخه کنم جب موا پروفیسور دیستان هاتو کتیب فروشتی توا 2 هفته پیشوی هات بوی او کتیب قربال خانی که زور شانازید پیوه اکردن ابید استا خالی بید امرو گرنگتنین کتیب مهناوا که همیشه لگل خوام هلم گرتوا تنها هم کتیبه بیت سی فرنکات همویان پیکو ده فرنکان هم کتیبه زور جوانا که کریمن هر یکان زی که صد فرنک بون لم سردمه یا هیچ کسی اگنیه کلو جور کتیبانی بیت دل نیانیم کتنانا با داشکان نیش بفروش رید باریس من فروشا اوان هاوری تون وانیا چون بباز لحار رکانت بینید اگر نه انفروشم نه توانم سبینی خواردن بکرم باشا کواتت که فرمو دلت خوش بید هر چون اگ بید او پاری که بفروشنی اکتبانه با دستی هینا بکاری بیهن بو کرینی کمک پتاتی بتام لره بردوا سر رای هجاریم تنها بکتیب رازی بوم چه جیلی کولینه و لگولی جوان جوان زور خوشتر رجیانی که ارستوکراتی او هموی شکو من دی من بو هین برس دنگوی او های که آجاو لپاریس رو اید لم کمالگایی استاده تنها کمی که خلق دولمنده کد اتوان جیانی که خوش بجین بو اوی او بگارین هموان ابید شرب کن منو تو ابید کمیگ ببو جینوا هموان باسی اوا اکن که هستی نسر پیو چک بگرین دست شورش ها؟ خواستی گارینی دهاتو در فتی او گنجانه که دهاتوی که پشنگداریان هیا گلکان خمیان نیا بالندکانیش به همان شیوا تنها به آرامی بردوامن لجیان بلا من اماویی که لجیان موما اماوید به آرامی بشیم بینینی تو بو من مایی خوشحالی بو هرچند هاوری گران به هاکانم لدست داوا هاوری کی پچوکم پیا کرد سپاس تنها یک تیب ماوا ابید لگل خوم حالی بگرم تناند اوکاتشی که ابید برو آسمان بروم گورم ای خواه گورم زیر که ام جزدانه لبخشا که فرد رابو ابی اما خون یک بی هم معجیزه یک با ما اتوانین سمون و پتاتی زور بکرین گورم ای گورم تو همیشه جیانی که زور پاک جیاوید بای خوای گوری ایوی پدشتی ام رفتارانه و باتوا من زور دل خوشم با کیوه روی ابی ابی اما دست پولیل خوانه که ابید بشوی نیاب کرید راست کهید دیسانا باکم او همو خوارد نده سیلی نه اوا؟ ماریوز چند مناله کی گمشه یا؟ دوائی تیه پرینی همو اصالا تو بلی منی لبیر چو بیتوا؟ لکاتی روشتنی تو کولیک پیر بوم پیش اوی بمرم امه وید جاری کتر چاوم پیب که وید توا ام جاره ان لیت خوش بم بله ام دستانشم بکار اهینم تا لعامیزد بگرم بلام تو ناگره توا ها چی بوا؟ هر ریستا چی دوید؟ با چی ما بس یک راوی تا توام مالا؟ ها توی دوائی لیا بردن بکید؟ تیگرش توی دلو حالهی که کردو تا بشن کوتنی باو کت کستایشی ناپلوین یا کرد؟ اوه ما بستی من نیا کواتا با چی هاتوی؟ داواکاری کم هیا؟ داواکاری؟ ازانم نه تا دمو چاو ببینید هر اقصاکانم تاو کرد دست بچه اروم چی دی هیچ کت بزارتان ناکم گمزا که پیوی توی بروی چندین سال دمو چاو تم ندیوو با عرضی خود قصا کهی چون اویری لپاش ام گرهانه ولی ناکاوت قصی واب کهی باشا کواتا داواکاری کت چیه؟ بیلی امرو دوار از همانتی تو اکم با حوصر کریم گید لو بو چزاکم ایوید بم تمن اگنجه یو حوصر کریم کن یا سالید که خلکی خوار تمن بیس پیان سال ناتوان بپیر از همانتی حوصر کریم کن لبر اوی که هاتوی چاود بم پیر پیاو بکوید وادیار هاوری زورت پیا کردوا که حالیان جی بزیه بیستو ما که به هجاریش جیدو ناتوانی لسر پی خود راوستی کچی اتوی حوصر گیریم کهید هاوری کت ارستوکراتا چی نکنی نازانم بلام ارستوکراتی نین او کوزتا باو که جانی خاکی اجین هرچان دست دیده کن بایر متیدانی هجاران اما بیه معنای کچی کسی که آسایی من کوزتام خوش شوید او کسی که همه جانی لگلا بسر برم تنها او ابید بلام او باو که بتمام سن بوین گلترا اگر هاو سرگیری نکین لوانه نتوانم جاره که تربیمی بین ما اما آساییه گنجی اکی بی ازمونش کس خواردوی هستکانی استای بوا پاشن پشیمان ابیتوا کاتی اگه گاته تمنی جیری شین بوا واکات که هاو سرگیری لگل کچه که کردوا که باش نای ناسی او کچه ابیت بهوی سرو تو سامانی ناسراوی گیرلو مارد لین زیگو بیتوا تنها وقت پیوندی که کاتی دستی لی حلب گره پیشتر سوکاتی رو باقم کردوها ایسر سوکاتی با کسایی که بیت حوصرم جاره که ترشتی که دوانه هکم لسر ازند روبا دوایا لیتا پار ریم اوا تکای بیگره اوا من چیم کرد ماریوس ام جاریان هرگیز ناگر رای توا ماریوس اکم ماریوس اگر با تماوین بلبست یک دروس بکین او شوین زور گنجاو اتوانین با آسانی او کلانه بگرین شتیخی گنجاو ابید کبر گری بکین و پاشان هیرش بکین بربست ها؟ یزکانی دولت چندین سرباز نرم بو هرش کردن سر من اگر خو من راب گرین تا او کاتی شماری حولاتیان لشماری یزکانی دولت زیادر بید اتوانین سرکوتن بدست بینی دار باره او بربستا تکای دکانکه من بکار بینن اتوانم چی دی برگه اما بگرم گرینی اچنه کارکم همو دهاتکم دستی بسر آجیرید اگر اوی گنج بتوانن شتیب کن در باره من اتوانم لحاش شک دارماتی تان بم بدل نیا ایوا سرکوتو عبین من دل نیام ابید چی بکم کوزه تا